Veel mensen vinden het moeilijk om met jongeren om te gaan, maar wat me betreft kan ik goed met ze opschieten.